سوره تثفیف چمکی شیطر آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس يستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون بڑ تباہی کی ہلاکت چھے مین نس تولنس منز کمی کرون خطر یہ ملی لوکن نش پن حق تولن سرٹن پور تو پتر لوکن دن پن کا چیز مینت یا تولت سدنک چھون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کیا گمان چھنا تمن لوکن جی تمن تلن اکی بڑی دو خاطر یتمز تمن سار کو حسابی ہن یم دو ساری لوک روزن ودنی حساب دن خاطر رب العالمین اس بروٹ کنی کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین بتحقیق بے شک کافرند نافرمان نام اعمال روزی سجین انماز کچھ چیز زن راوی چھے سجین کیا گو کتاب مرقوم سوچو دفتر آخ لکھنا آمد تاتمز چھے دوزخین ہی ناو لکھنا آمد ہمن پیٹ نشان تھاو نامد نمبر دن آمد ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين افسوس چھو تامی دو پجس اپوز گنزر ونین ہندی خاطر یم اپوز چھو گنزران جزر کس دوس وما يكذب به الا كل معتد اثيم اپوز گنزر نتات مگر پرات حد دلون بدکار اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين یلی پرنے تس پیٹ سین آیات دپنی لگی سو یمچی بروٹ من ہند افسان کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون چون ہرگز بلکہ چھو زنگار تو کھائی لجمت تین دلن تمن یش کامن ہز یم تم کران کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم بتحقیق بے شک تم لوک ہن تم دو پنس پروردگار سند دیدار نش پت رٹن تو پچ تم یقینا ناری جہنم اسمز اچوین ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون تو پتی ون تمن یہ کہ گو سو جہنم یا تو اپ زانا نشو كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون پج پٹ بے شک نیکو کارن ہن نام اعمال چھو علیین اس اندر چکو زن راوی علیین کیا چھو کتاب مرقوم یشہده المقربون سوچو دفترہ لکھنا آمد تاتمنا چھ بائی من ناو آمد لکھن کمنی چھو نشان آمد تھاون نمبر آمد دین وچھنی چیوان تات ملائکہ مقربین ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہیم نظرت النعیم پز پٹ نیکو کار جنت چن نعمتن اندر تختن بہت آسن وچھان عجائبات پرزن آوکس تہندو بتھو پٹھ نعمتن ہز تر و تازگی يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك چاون انتم سشراب تهور يمچ بوتلي مهر آش کرنامس سو مهر تمچ آش خالص نافي كستوري مومت لاش بدل سوي مهر تلان پان تم جانتي اتس كت رتوني گسن خوش تين دماغ نافك خوشبو سويت موتر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اتسي شرابس كن كرن رغبت كرن ويل ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون بياش ملناو نامو تتسج تسنيمك آب تسنيم چناغا یہ مز آب چوان آسن پروردگار سند مقرب بند ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون پس پٹ نافرمان لوگ اس بائی مان پٹ آسان وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ يلتم بائی مان تمن کافرن ڈروٹ کن پکان اس تم اس اکھ کس کن اس ناٹ کران حقارت کن تو پتلی واپس اس تم گس کافر گسان پنس اہل و عیال اس کن واپس اس گسان چنگان نمو کامیو سوچ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ بیلی وچھانا اس تم کافر تمن مسلمانن دپانا اس تم لوگ چھ دل مت گمراہ گمت حالانکہ یم اس نے سوزنا آمت تمن ہند خاطر رچ تمن کیا حق اس یہ وننک فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ از قیامت کی دوہ کیا آسن بائی مان تمن کافرن پٹ آسان تختن پٹ بھیت آسن جنتی کافرن تو مشرکن ہند عذاب حال وچھان دپان آسنک هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون کیا جزا آو جن کافرن تمن کامن ہند یم تم کران اس دنیا سندر